beni sana nazar mı değdi ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ah senin turnaların aman aman aman aman aman tellerin oyu. Thank you.